Розділ 15. Ой, думає бідний жовнір, думає, думає. Йому з дому написали, що жінка гуляє. З її пісень. Я була мала ростом, як дівчур. Та й до мене військові не чіплялися. А вродливим жінкам від них рятунку не було. Молодиці мастили собі обличчя сажею. Тіста житнього наливали в волосся. Брали зі стайні гноївку і лили на одіж, аби смерділо мустом. По війні дехто з воятів, може, й розказував вдома, що галичанки не хлюї, не чисті. А ми в такий спосіб під напасті стереглися. Наша сусідка Анна Чайківська лишилася зі старими і дитиною, бо Івана Австріаті забрали першого чи другого дня. Він не вернувся з війни, а його жінка при ньому зробилася файна, як повноквітна півонія. Боялася військових, дуже їх боялася. А один козак побачив її на дворі та слідом забіг до хати. Анна не знає, як напасті спекатися. Є на печі розчина на хліб і виливає тісто на себе. Саме очі забілила, зуби закусила і на козака йде. А той крик «Сумасшедшая! Сумасшедшая!» і вибіг за поріг. А стара Чайківська з города бачила, що козак пішов за невісткою до хати, та й біжить. А він стоїть під хатою і щось думає. Свекруха Аннина стала коло стайні, не йде далі, а козак стару кличе. «Іди сюди, хазяйка!» Підійшла. «Що з дочкою?» «Та вона в нас плохоумна. Ах, єдріть її матівку! Вона красавіця, але чорт з нею!» Сів на коня і поїхав. А стара Чайківська стояла, як заворожена, та крикнула йому вслід. «Аби тобі добро було?» «Спасібо», – сказав козак. Але на тім не стало. Анна ще мала пригоду. Над'їхали 4 козаки. Анна була сама дома. Хопила дитину і прибігла до нас. Так нею тиліпає, що не пізнаєш жінку. «Сховайте мене на нашечко», – просить маму. «Лізь на піч». Козаки приїхали на наше подвір'я, поприв'язували коней. Питають у мами, «У тебе є дівка?» «Нема». «А чия дитина?» «Моя». «Ти, старуха, вже не можеш мати такої дитини. Давай їсти». Винесли мама їм їсти. Посідали козаки коло криниці, обідають. Потім їли, мама відкрили заднє вікно і кажуть Анні, «Тікай, жінку, кукурудзи». Козаки пообідали, йдуть до хати. Всі такі вродливі, молоді, якби хтось їх на нитку вибрав. А один з них сміється. «То кажеш, старуха, що нема дочки?» Бере коцюбу і штуркає під піч. Ніхто не подає голосу. Лізе він сам під піч. Нема нікого. Прийшли звідки ще 4 п'яні солдати. Порадилися і пошурували від нас до корчми. Естерка з чоловіком і дітьми кудись виїхали. А на ложку були тільки її тато з мамою. І Янкелеві, і Сарі було десь під 80. Солдати вже хотіли пити і причепилися до старої, аби давала горівки. А вони горівки не мали. Тут із лісу на конях налетіли австріяки. Щинилася стрілянина. 3 козаки втекли в луги і там сховалися, а 4-й не знав, куди себе діти. Забіг до поляка Барановського. Ми його Мазуром називали. «Сховайте мене», – просив. А цей мав одного сина, що пішов на війну і на російському фронті упав. Вивів цього солдата до сіней. Ухопив за дверей довбню, вдарив по голові, взяв убитого за ноги, відтяг від хати в бурянина Естерчин Горота, сам сховався. Кіннотники їхали та й поїхали, а козаки оглянулися, що їх товариша нема, повилазили з лугів, йдуть свого шукати. Побачили вбитого. Причепилися до старого єврея Янкіля, аби сказав, хто солдата вбив. Старий не бачив. Вони тоді йому кажуть, це ти нашого друга вбив. Янкель просився, молився, що ні, а вони били, аби сказав хто. Та що то старого бити? Раз чи два ударив, і старий спустив дух. Вони його лишили, а самі почали палити село. Пів села вигоріло через дурного Барановського, і його хата згоріла. А ще горіло село, коли бій тут був. Дячиха Марія Лозанчучка залізла з дітьми до пивниці. Мала вона 3 дітей, а 4 за поясом ще носила. Сиділа і не знала, що стріха вже горить. А коли зрозуміла, то вже не мала сили з пивниці вилізти і разом з дітьми своє життя так закінчила. Витягли обгорілих і одну яму на цвинтарі поклали. Тоді літак австрійський літав над селом, коли похорон був. То був такий кукурудзяник, смішний літак, але тоді страшний. Якось забігла я до сусідки Фаронті Писуляшки, в неї були ще Афія Булка і солдат. Він спочатку жартував, а потім причепився до Афія, пішла з ним на двір. Ми гадали, що солдат жартує, але він став серйозно тягнути Афію. Вона вхопилася за мене і за Писуляшку і кричала: «Рятуйте, сестрички!» Ми всі пощіпалися докупи і пищали, як миші, бо солдат хотів будь-кого з нас витягнути на двір, аби показатися, які герої. Сусіди не бігли рятувати, бо гадали, що ми колядуємо. Голос зашибався, і крик був, як спів. А може, й боялися, нам так говорили. Вигнали ми того солдата з хати, він нам кричав з-під вікна: «Ви від мене не сховаєтеся і під землею вашу мать!» Нас зібрав страх, порадилися, і другої дні не пішли до офіцера скаржитися. Він вишикував усіх солдатів, сказав тому, що чіплявся до нас, вийти зі строю. Взяли його під карабін. Господи, ми вже каялися, що пішли скаржитися. Прив'язали бідного солдата до коня, і рипачами били й били, а солдати дивилися та й скрипіли нас зубами. Ховалися ми по чужих хатах, аби солдати нам не зробили чогось з помсти за товариша. Добре, що довго не стояли, вони в селі, пішли в гори. Розказували, що в горах браталися російські солдати з австрійськими. Спочатку укопувалися москалі з цієї сторони Стражгори, а австрійці з тамтої. Але на гору не лізли ні одні, ні другі. Один москаль взяв старий черевик, напаскудив і перекинув через гору австрійський окіп. Австрійці взяли новий черевик, запхали помаранчі і перекинули через гору російський окіп із запискою: «Хто що має, те й дарує». А на саме Різдво сиділи в снігах, а котрийсь почав колядувати. Ту кольду підхопили і з другої сторони, та й разом колядували. А потім поробили дірки в колючих дротах і приходили, і високе начальство не знало і не виділо. Солдати розуміли, що і цісар, і цар однакові. Але говорити їм такого не можна було, бо чекав розстріл. Коли росіяни вдруге прийшли до нас, то дуже круто бралися за дисципліну. Але то вже було не те військо, що прийшло 1914 року і в Австрії, і в Росії, та ні одного ті стіни привалили. Війна війною, жити треба, їсти людина хоч щодня. Доні Соколовської чоловік воював на австрійському боці, а вона з дитиною була в селі. Поля вони не мали, ходили заробляти, але у війну гіркі заробітки. Жила вона з дитиною, як могла. Було то серед зими, морози тріщали. Соколовська в баняку бляхачі гріла воду, а її дівчинка, мале-мало 4 рочки, стояла на печі, трималася рукою за комин. А козак у цей час убіг з надвору до хати, став гріти руки та й ущипнув жартома молодицю. А мала закричала з печі: «Най мою маму!» Кинулася бігти до мами та й упала в укріп, що кипів на плиті. Вони зразу вихопили дитину, ого, запізно, зварилася. Ще рівно 4 дні дихала дитина, звук подавала, а на 5-й перестала дихати. Прийшов військовий лікар-росіянин, заборонив ховати дитину, а сказав чекати приїзду губернатора. «А ти підеш на білі ведмеді», – пригрозив доні. А їй вже й ведмеді були не страшні. Люди видумували всяке, говорили, ніхто не поспівчував. 2 тижні лежала дитина в хаті. Не палили, тіло замерзло, а губернатор з міста не їхав до села. Тоді донині родичі набралися відваги. Запрягли в сани коней, відвезли губернаторі м'яса, масла, яєць, і він дозволив поховати донину дитину. Похорон відбувся, але на тому не скінчилося. Росіяни відступили, і в селі встановилася нова австрійська влада. А нове помило по-новому мете, почали шукати симпатиків, хто москалям помагав. Хтось шепнув австріякам про Соколовську і про її дитину. Почали молодицю перевиховувати, аби й інші боялися. Примусили відкопати дитину, зігнали село і прилюдно дуже ганьбили доню, що вона сяка така, хоч жінка нічого з російськими солдатами не мала. Ще їм 40 за хліб брала і винна була. Бувало, прийде до нас доня і плаче побивається за дитиною, але дитини вже не вернеш. Анастасія Духовичка, коли щось говорила, то все додавала: «А я? Ба я?» Через це її прозвали Бая Лихою. Чоловік їй був на війні, а вона з 1,5-річним хлопчиком на руках лишилася в селі. То була багачка, мала багато поля, але не дбала про поле. Мої мама брали в неї спілку, та й те поле обробляли. А вона так, ніби та курка, що вирвалася яструбові з пазурів, пішла літати за військом. Пустошилася жінка. Офіцери спали в її хаті, а вона за ними ходила попід касарні в Станіславі. Одному офіцерові так дохринила, що кинув її п'яну в каналізацію. Була би там замерзла, але робітник вирятував її звідти та й прилізла баялиха додому. Корова голодна ревла в стайні, а вона позабивала вікна петиками та й спала. Жінки намовили бахурів, дітиська брали на тріски дьогтю та дьогтем понаписували паскудні слова на скінах її хати, яких навчилися від солдатів і офіцерів. А під вікном намазюкали офіцера і доню, знизу голих. Того дня пішов по селах рух. Будуть вести 7 тисяч австрійських полонених. Люди як на пожар бігли до цісарської дороги, бо кожен думав, чи мого там нема. Перед полотнем дійсно вели полонених, але не 7 тисяч, а лише 70. Серед них був Баялишин чоловік, духович Максим. Кинулися до нього брати, вуйки, сестри, а він очима шукав по людях за жінкою. А де моя Настася? Настася? Нема. І розказали йому всю правду про Настасю. Він стояв білий, як папір. Синка мені покажіть. Синок твій вже на тому світі. Пішов Максим з похиленою головою. Пізніше написав лист до родини, що завезли його на Кубань. Він там у молодої козачки оре і сіє. А козачка дістала похоронну карту, що її чоловік убитий у Карпатах. Максим оженився на удовиці і не приїжджав. Аж недавно приїхав до Лужка. А то все змінилося. Нікого із знайомих нема. І він вже трохи призабув, не по-нашому закидав. Говорив про голод на Кубані, про арешти. Він теж був заарештований, сидів з нашими по сибірських тюрмах. Говорив, що на Кубані раніше все було по-українському. А при Сталіні нашу мову заборонили. Кого не витлумили, тих записали росіянами. Я нашого цвіту по білому світу, і всюди той цвіт мороз прибив. Друга війна була, і туди німець дійшов, але довго не був. Погнали назад його. Я йому розказувала, як ми при Польщі жили, про жінку його розповідала. Мала вона майже 30 моргів землі, але не вміла собі ладу дати, пустувало поле. Пізніше пристав до неї такий чоловік, що його жінка помішалася і вмерла. Але із ним Настася не нажилася, бо йому зробилося щось недобре в голові. Пішов до сусідів, попоров перину ножем, що була на дворі, а пір'я з неї випустив за вітром. А на старий сходив та кукурікав. Вилізе ранесенько на плід, сплесне руками, ніби когут крилами, та й закукурікає, що аж за ріку чути. Кукуріку! Від нього Баялиха мала двоє дітей, сина й доньку. Вона вмерла ще до війни, син пропав на війні, а донька пішла кудись із села, та ніхто не знає, де обертається. Говорили, що якийсь льотчик посватав її, кудись повіз. А Максим мені розповідав, що син його від козачки тепер начальником тут у нас у місті. Ще від війни лишився і живе. Старий при синові був до смерті.